Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już niedziela, 4 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga na mrozy, ostrzeżenie IMGW dotyczy Polski Centralnej, Wschodniej oraz województwa dolnośląskiego. Dziś dowiemy się, czy członkowie niemieckiej SPD wejdą do koalicji rządowej. W tym serwisie też o szkoleniu w Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Uwaga na niskie temperatury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedłużył ostrzeżenie o kilkunastostopniowym mrozie nocą. W województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku do godziny 9. Termometry mogą pokazywać od minus 13 do nawet minus 19 stopni. Natomiast w województwie lubelskim, łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim ostrzeżenie obowiązuje do godziny 10. W tych rejonach również termometry pokażą kilkanaście stopni poniżej zera. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa apeluje, aby zwracać uwagę na osoby zagrożone wychłodzeniem, zwłaszcza ludzi bezdomnych i starszych. Ciągle jeszcze jest zimno, ciągle jeszcze ten mróz trzyma, także warto cały czas przypominać, że jeżeli wiemy o kimś, kto może potrzebować pomocy, widzimy jakąś osobę, która leży nieprzytomna na ulicy, albo po prostu wiemy, że przebywa gdzieś w jakimś nieogrzewanym pomieszczeniu, w jakimś miejscu, gdzie jego życie może być zagrożone, zadzwonił pod numer alarmowy 112. To jest najprostsza i taka najszybsza metoda, żeby komuś pomóc. Od początku sezonu zimowego z powodu wychłodzenia zmarło 66 osób. W centrali SPD w Berlinie zostanie dzisiaj o 9 podany wynik głosowania, który przesądzi, czy partia utworzy rząd koalicyjny z CDU i CSU. Od wielu tygodni trwa wśród socjaldemokratów dyskusja, czy przy tak niskim poparciu społecznym SPD powinna po raz trzeci zawierać koalicję z HDK-ami. Liczenie głosów, które były oddawane przez ostatnie 10 dni, potrwa całą noc do ostatnich godzin przed głosowaniem. Wśród socjaldemokratów liczba zwolenników i przeciwników koalicji z CDU i CSU była prawie taka sama, z lekką przewagą zwolenników wielkiej koalicji. W razie odmowy wejścia SPD do koalicyjnego rządu, chadecy zapewniają, że są gotowi do utworzenia rządu mniejszościowego. Wracamy do kraju. 69 osób rozpoczęło szkolenie podstawowe w 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Proces sformowania tej brygady ma zakończyć się w tym roku. Docelowo w jej skład wejdzie kilka tysięcy żołnierzy. Od rana przed lubelską jednostką ustawiła się bardzo długa kolejka. Dowiedziałem się od kolegi, który wcześniej już tutaj był szkolony. On mi troszeczkę poopowiadał i zachęcił mnie do tego. To już siostra była, tak? I tak rozmawiałyśmy w okresie świątecznym i podjąłem taką decyzję, że mogłabym spróbować. Chciałabym być psychologiem wojskowym. Dowódca pierwszej kompanii szkolnej, szkolenia podstawowego, porucznik Damian Machałek. To jest wcielenie do szkolenia podstawowego, 16-dniowego. Jest to szkolenie dla ludzi, którzy nigdy nie mieli do czynienia z wojskiem. Mamy tutaj ludzi, którzy są świeżo po liceum. Są ludzie, którzy mają 40 bodajże lat. Kobiety również są i tych kobiet jest coraz więcej. Tak naprawdę co wcielenie mamy coraz więcej kobiet, coraz więcej chętnych. Pełne szkolenie potrwa 3 lata. Wtedy żołnierze otrzymają status Combat Ready. Tomasz Spicyn, Polskie Radio Lublin. Na koniec zaglądamy jeszcze do Olsztyna. W sklepach na terenie miasta trwa akcja Kurczaczek. To wielkanocna zbiórka żywności dla osób potrzebujących. Co pani wrzuciła? Makaron i mąkę. Trzeba się dzielić, mróz jest. Tadeusz Chotowczyc, sekretarz zarządu wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie. Wielkanocna zbiórka charytatywna, zawsze organizowana pod hasłem pomóż najbiedniejszym mieszkańcom naszego miasta. Ci, co mają problemy finansowe, żeby coś sobie kupić, to z tych paczek na pewno te święta przeżyją przyjemniej. Jak jest możliwość pomocy potrzebującym, to trzeba pomagać. Artykuły żywnościowe z długim terminem przydatności do spożycia zbierane będą także i dziś od 9 do 15. Powstanie z nich 300 paczek, które przed świętami trafią do potrzebujących. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jak już wspominaliśmy, to bardzo mroźna noc, od minus 6 stopni w Trójmieście do minus 13 w Łodzi i minus 14 w Zakopanem. Za dnia słabe opady śniegu, możliwe na północnym wschodzie i krańcach zachodnich. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 6 stopni na północnym wschodzie do plus 2 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. 4,5 minuty po północy. Cieszę się, że jesteśmy razem. Mówi Michał Margański. Dobry wieczór Państwu. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Thank you. Facts of Life i Maceo Plex na początku naszego spotkania. W ten sposób rozpoczyna się jego najnowszy album Solar. I kto wie, może tak właśnie w ten sposób też rozpocznie swój występ na festiwalu Audio River w Płocku. Mówię o największym festiwalu z muzyką elektroniczną organizowanym w Polsce, ponieważ jak Państwo wiedzą, patronujemy temu wydarzeniu, a jeśli tak, no to mamy dostęp do wielu informacji związanych z tym przedsięwzięciem. Śledzimy kolejne odsłony artystów, którzy pojawią się na płockiej plaży w ostatni weekend lipca, czyli między 27 a 29 dniem właśnie tego miesiąca. A dziś za sprawą Leona, czyli osoby, która od lat zajmuje się planowaniem i przygotowywaniem najważniejszego, czyli muzycznego programu tego przeglądu, opowiemy o artystach, jacy pojawią się w tym roku. No ale też myślę, że to będzie doskonała okazja, żeby niejako od kuchni przyjrzeć się temu, jak ten program powstaje, jaki jest klucz przy doborze artystów i co ciekawego dzieje się za kulisami. To już niebawem w pierwszej części naszego spotkania, które dzisiaj obfitować będzie w sporo nowości. Like a Motherless Child, czyli Moby w duecie z Raquel Rodriguez. Tym utworem kilka albo już kilkanaście tygodni temu zapowiedziano nowy album Richarda Melvilla Halla, bo tak przypomnę nazywa się nasz kolejny dzisiejszy bohater. I przyznają Państwo, że od samego początku można było poczuć, że właśnie po tym utworze, że po serii w moim przekonaniu słabych płyt dzieje się coś, co przywróci Amerykaninowi dawny blask. Pewnie nie będzie to tak spektakularny sukces jak w przypadku płyty Play czy 18, ale muszę Państwu powiedzieć, że jego najnowsza płyta, która ukazała się w miniony piątek, jest po prostu znakomita. Jej tytuł Everything Was Beautiful and Nothing Hurt został zaczerpnięty z książki Kurta Vonneguta Rzeźnia numer 5. I tutaj Moby jawi się na tym albumie mniej bojowo jak w przypadku płyt z bliskiej przeszłości. I mam wrażenie, że sięga po to wszystko, za co publiczność kocha go najbardziej, czyli po mariaż trip-hopu, dubu, gospel i soulu. Do tego wszystkiego wraca do brzmień, jakie można było usłyszeć na wspomnianych płytach Play i 18, o czym przekonają się Państwo w drugiej części naszego spotkania, bowiem teraz kolejna bardzo pozytywnie zaskakująca nowość. Kto by pomyślał? W programie trzecim przecięcie dwóch światów. Z jednej strony DJ Koce, a z drugiej Roisin Murphy. Illumination to tytuł tego zaskoczenia. Ale to dopiero początek, bowiem Koce, czyli tak naprawdę Stefan Kocela, pojawi się jeszcze w towarzystwie Bon Iver czy José Gonzaleza. I podobnie jak w wybrzmiałym utworze, zadba o muzykę, produkcję i brzmienie. Szczegóły pojawią się 4 maja, kiedy to odbędzie się premiera jego najnowszej płyty zatytułowanej Knock Knock. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim o festiwalu, na którym stawiamy naszą trójkową pieczęć. Trójkowy znak jakości. W studiu przy Myśliwieckiej DJ, miłośnik elektroniki, ale w naszym dzisiejszym kontekście człowiek odpowiedzialny za program muzyczny festiwalu Audio River. Dobry wieczór, Leonie. Dobry wieczór. Do rozpoczęcia 13 edycji Audio River pozostało niecałe 5 miesięcy. To jest czas, który pozwoli podjąć decyzję, czy jechać, czy nie jechać, ale myślę sobie, że jeśli raczycie nas takimi wiadomościami, że w Płocku wystąpi prezentowany na wstępie Maceo Plex, no to warto być i po raz kolejny przeżyć piękną muzyczną ucztę. I zacznijmy właśnie od programu, bo Maceo to jeden z kilkunastu ogłoszonych artystów. Kto w tym roku pojawi się na płockiej plaży, ale nie tylko na plaży? Zacznę może od tego, że rozszerzamy nieco program. Mhm. Dla osób, które dość dobrze czytały i głęboko weszły w informacje, które prezentowaliśmy, to już w pierwszym ogłoszeniu zdradziliśmy taką małą niespodziankę. Otóż ogłosiliśmy tylko 5 artystów zagranicznych, ale powiedzieliśmy, że to jest 5 artystów zagranicznych z 5 różnych scen. No jest w tym pewien haczyk, który dla fanów naszego festiwalu nie powinien być trudny do rozwiązania. Polecam poszukać. Z artystów, których ogłosiliśmy, to na pewno Bonobo, którego staraliśmy się od dobrych kilku lat. Mieliśmy już go potwierdzonego bodajże 2-3 lata temu. Niestety wtedy nie zgraliśmy się z managementem co do dat. Oni myśleli, że festiwal jest w czerwcu, tak sobie zaznaczyli. Nastąpiła pomyłka, musieliśmy ten występ odwołać. Natomiast wtedy miał występować w DJ secie, teraz przyjeżdża z pełnym zespołem i to jest potwierdzona informacja, że to będzie jego jedyny koncert w 2018 roku w Polsce. Simon Green, bo o nim mowa, ma całą masę oddanej publiczności w Polsce. Czy ja dobrze pamiętam, on już zdaje się pojawił się kiedyś. Nie? Nie, było ogłoszone to, co mówiłem, ta sytuacja, że było ogłoszone rzeczywiście jego występ na Audio River, później musieliśmy to dość szybko odwołać, no ale teraz mamy jakby lepszą sytuację, przyjeżdża z pełnym zespołem, jeden koncert w tym roku w Polsce. Mhm. Jakoś mi się wydawało, że był... Nie występował. Że gdzieś wcześniej. Migration z tą płytą, jak sądzę, przyjeżdża i pewnie ona będzie głównie prezentowana, tak? No tego nie wiem. My artystom nie narzucamy tego, co mają prezentować na plaży. Artyści też nam tego nie zdradzają, więc tego nie wiemy, no ale prawdopodobnie duża część Migration pojawi się na koncercie, ale na pewno też dużo innych utworów. Bonobo to dosyć w tym układzie taka bardzo szlachetna część tego programu, bo szlachetna i taka, bym powiedział, momentami wręcz oniryczna. Może zaprezentujemy jeden z utworów z tej płyty. No bo należy się spodziewać również łomotu. Ja przyznam, że Maceo Plex, w ogóle nie mogę, słuchaj, doprowadzić do sytuacji, żeby wreszcie przyszedł mi winyl z tą najnowszą płytą. Mam tylko na tę chwilę pliki. Mhm. Ale czekam, jest zamówiona, zobaczymy. Może się wreszcie pojawi, bo to wydawnictwo nie ukazało się na płycie kompaktowej, tylko właśnie w plikach i na winylu. W każdym razie, jak to będzie z tym jego występem? To będzie, no właśnie, czy wiadomo już gdzie? Wiadomo, jak to będzie wyglądało? Gdzie, w sensie, na której scenie? Tak, tutaj jakby myślę, że to mogę zdradzić. To nie będzie wielka tajemnica, wystąpić w cyrkusie. Którego dnia, o której godzinie, no to taki program szczegółowy pokazujemy dopiero na około miesiąc przed festiwalem. Pomówmy o kolejnych, których już ogłosiliście, bo są i nowaliki, i uznane nazwiska. Znaczy to jest w ogóle generalnie to, jak staramy się szyć program festiwalu, czyli szukamy zarówno nowych, świeżych nazwisk, trochę sprawdzonych nazwisk w przekroju elektroniki, która pasuje nam pod kątem gustu i pasuje naszej publice. Tak staramy się to robić. No na pewno ciekawe będą panie, które przyjeżdżają w tym roku na festiwal. Z ogłoszonych już na pewno należy zobaczyć Henry Dijon, na pewno należy zobaczyć Helen Hough i na pewno należy zobaczyć Dr. Rubinstein. To są takie nazwiska, które są dość świeże na scenie elektronicznej i robią dużo szumu i robią to naprawdę bardzo dobrze. W zeszłym roku widziałem Dr. Rubinstein w Katowicach. Nieprawdopodobny set. Dziewczyna dała takiego czadu, taki łomot. No, publiczność momentami aż wyła ze szczęścia przy tym, co nagrała. Zresztą można znaleźć te publikacje w postaci setów właśnie. Bodaj dla Resident Advisor jest taki kapitalny mixtape, który mogę polecić w tej chwili. Zacząłeś, no właśnie, pojawiła się tam jeszcze jedna pani, nie Helena, tylko powiedziałeś również... Powiedziałem o Henry Dijon. O właśnie. To jest postać dosyć ciekawa, która myślę dopiero nabiera wiatru w żagle. No, ja myślę, że znana jest... To jest, myślę, czarny koń festiwalu już w tej chwili i to, co można zobaczyć na YouTubie, to, co można zobaczyć, posłuchać jej setów, to widać, że tam jest ogromna energia i robi to bardzo dobrze. Zresztą ona została uznana przez Mixmag, jest w pierwszej trójce najlepszych DJ-ów, jakby nominowanych przez ten magazyn. Mhm. Nie masz wrażenia, że coraz więcej kobiet pojawia się na... Na festiwalach coraz więcej pań miksuje, coraz, no takie przynajmniej ja mam wrażenie. My staramy się kierować jednak muzyką, nie doborem płci. Być może jest coś takiego, natomiast nie to tutaj jest najważniejsze, wydaje mi się, tak. To fajnie, że jest coraz więcej pań, ale jakby no, muzyka się broni. Taką prawidłowość w każdym razie dostrzegam. Ciągle mówisz w liczbie mnogi. Zastanawiam się, jak to jest, jak powstaje ten program? No, powiedzenie, że ja sam układam program, no to jest nadużycie. Mhm. Jest cały zespół Audi River, gdzie my ten program dyskutujemy. Tak? Żeby powiedzieć dokładnie, odpowiadam za wszystkie sceny, jeżeli chodzi o proces bookingowy. Oprócz sceny drum and bassowej, to nie jest jakby krąg mojej specjalizacji, moich zainteresowań. W związku z tym robią to koledzy nasi z Krakowa. Pozdrowienia dla Never After. Tak, pozdrowienia dla Never After. Natomiast cały program powstaje tak, że w Excelu powstaje jakiś szkic tego programu. Pojawiają się tam nazwiska, które bardzo chcemy zabukować i zaczynamy ten proces żmudny już około października, listopada. Czyli w zasadzie zaraz po zamknięciu festiwalu z poprzedniej edycji zaczynamy już bukować, czy ja zaczynam bukować na kolejną edycję. Natomiast sam program, tak jak mówię, to jest praca paru osób, rozmowa, słuchanie również naszych fanów. No, nie po to robimy ankiety na przykład, żeby do nich później nie zaglądać. Oczywiście zaglądamy i patrzymy, kogo chcą nasi fani, czy ludzie, którzy przyjeżdżają na Audio River, posłuchać na festiwalu. I zawsze staramy się wybrać parę z tych nazwisk. No właśnie, w sumie to chciałem o to zapytać, bo publiczność Audio River jest zdecydowana, myślę, że zjednoczona i zaangażowana w festiwal od lat. Więc fajnie, że jak rozumiem, również ma tutaj swój maleńki albo może duży udział w sugestiach przynajmniej dotyczących programu. Mnie, przyznam, podoba się to, że będą artyści, którzy niekoniecznie wydali jakąś płytę, bo to się też tak często dzieje, prawda? Że w przypadku innych festiwali, że Jest nowa płyta, więc artysta się pewnie pojawi. Znaczy to sprawdza się w przypadku artystów, którzy grają live i prezentują rzeczy live. Na przykład będziemy mieli New York, który szykuje się z wydaniem nowego albumu. Genialni artyści, jedni z moich ulubionych, jeżeli chodzi o wydawaną muzykę, o jakość i o brzmienie. Oni przyjadą z nową płytą prezentować nowy live. No ale są też artyści, którzy przyjeżdżają po prostu grać dobrego DJ seta po to, żeby ludzie się bawili, na przykład John Talabot, tak, który jest niezmiernie uznaną postacią przez nas lubianą w Polsce. No i on nic specjalnie nowego nie wydał, w sensie albumu długo grającego, ale od czasu do czasu pojawiają się single, no i do nas przyjeżdża przede wszystkim grać doskonałego DJ seta, z których jest zresztą znany. Do rozmowy wrócimy za moment. Na nasze dzisiejsze spotkanie przyniosłem utwór, który ukazał się na 12-calowej epce. Jest to remix stworzony właśnie przez Talabota. Tak brzmi jego interpretacja muzyki Sfire, czyli z kolei duetu utworzonego przez Samuela Longa i Jeffrey'a Sfire. Fire w remiksie Johna Talabota. Państwa i moim gościem jest dziś Leon, czyli człowiek odpowiedzialny za muzyczny program ze festiwalu Audio River. I trochę mnie zasmucił w trakcie słuchania tego utworu, bo powiedziałeś, że on rzadko grywa tego typu rzeczy w setach, tak? Znaczy przynajmniej jak miałem okazję go dwa razy słyszeć, to jednak była to no, trochę mocniejsza klubowa muzyka niż takie klimatyczne granie. Aczkolwiek no nie jeżdżę za nim, więc może zdarzają się sytuacje, kiedy gra i również taką muzykę na pewno. No przyznam, że uwielbiam jego remiksy, mam problem trochę większy z jego autorskimi kompozycjami. Pomówmy o pozostałych artystach, których już ogłosiliście. No mamy na pewno Maribo State, który się szykuje właśnie do prezentowania swojego albumu, który jeszcze nie wyszedł, już niedługo się pokaże. Natomiast Maribo State raczy nas różnymi zajawkami z prób przygotowujących się do ich trasy letniej. Zapewne będą promować nowy album. Czekamy na to i to będzie na pewno bardzo fajna rzecz. Innego ciekawego trochę nurtu, który ogłosiliśmy, no to ogłosiliśmy Weekenda Armana. To jest taka muzyka, wolniejszy house, wolniejsza muzyka elektroniczna z dużymi naleciałościami muzyki orientalnej. Bardzo, bardzo ciekawe, nurt, który się bardzo mocno rozwija na zachodzie Europy, w cudzysłowie, powiedzmy do Polski. Do Polski też puka. Coraz bardziej taką muzykę, no podobną muzykę prezentowaliśmy na Sunday, kiedy zagrał na przykład Satori. To też jest ciekawy artysta, który już wystąpił na Audio River bodajże dwa lata temu. Teraz będziemy mieli Weekend Armana. Mamy również architektura, którego ja uwielbiam, jeżeli chodzi o jego produkcje autorskie akurat, i jestem bardzo ciekawy, co zagra. To jest pseudonim artysty, jego drugi pseudonim, pod pierwszym to jest Rico, który jest znany z Pol Group. Architekturalnie jest to trochę wolniejsza, że tak powiem, odmiana muzyki, którą prezentuje ten artysta. No, zaprezentowaliśmy całą grupę artystów drum and bassowych, o których nie chciałbym się wypowiadać, bo nie jestem specjalistą, natomiast z komentarzy wnioskuję, że chłopcy dokonali naprawdę dobrych wyborów i fani, którzy przyjeżdżają na Audi River na drum and bass, są póki co bardzo zadowoleni. No ja przyznam, również mam problem z drum and bassem, który polega na tym, że właściwie nie znam się na tej muzyce. Znam kilka ważnych postaci, ale przede wszystkim z lat 90. i później jakoś zarzuciłem ten gatunek. A jak to jest właśnie z tą publicznością drum and bassową, bo wy ją zawsze dopieszczacie. Ona rośnie w siłę? Jak obserwujesz właśnie tę scenę, albo masz jakieś informacje od chłopaków z Never After, czy tam jest coraz więcej ludzi, czy nie? Czy to jest stała publiczność? Jak to jest? Mi się wydaje, że to jest stała publiczność, aczkolwiek jeżeli patrzymy na Audio River, na znowu wrócę do tych ankiet, to najczęściej ludzie na Audio River przyjeżdżają 3-4 razy, później szukają pewnie innych wydarzeń, co jest rzeczą naturalną, podróżują, szukają nowych doświadczeń. Co by oznaczało, że ta publika się zmienia, ale nie powiedziałbym, że ten nurt konkretnie ani jakoś specjalnie mocno zyskuje na znaczeniu, ani żeby tracił. Jest ważnym elementem festiwalu, jest ważnym elementem programu. No i z tego się cieszymy, myślę. Ja jeszcze mam takie spostrzeżenia właśnie na temat drum and bassu, że jak obserwuję właśnie w Płocku tę publiczność, to mam wrażenie, że to jest taka trochę rodzina. No tak, tak chcemy to widzieć. Chcemy, żeby wszyscy dobrze się tam czuli. Na tym polega festiwal, lato, tak, doskonała lokalizacja, fantastyczna plaża, Sunday. No o to chodzi, żeby każdy, który przyjeżdżał, czuł się bezpiecznie, czuł się fajnie i czuł się przyjemnie, tak? Bo żeby to był ważny element jego wakacji. Jeżeli tego nie będzie, no to myślę, ludzie nie będą chcieli przyjeżdżać, nie chcieliby przyjeżdżać. To jest nieprawdopodobne, ale kilka lat z rzędu wyprzedaliście festiwal. Nawet nie wiem, czy były kasy, czy nie. Chyba już nie było kas. Nie, kasy są, tak. Kasy są, aczkolwiek sprzedaży nie prowadzimy. Kasy są, no, chociażby dla jakichś specjalnych sytuacji musimy mieć jakieś dodatkowe możliwości, no, chociażby dla artystów, którzy dosyłają swoje listy gości, musimy obsłużyć ich, więc jak najbardziej. Natomiast rzeczywiście od dobrych kilku lat, nie liczę od ilu, udaje nam się festiwal wyprzedać. Co roku trochę zwiększaliśmy tą liczbę dostępnych biletów, co wiązało się z tym, że nabieramy doświadczenia, tak? Pracujemy z naszą firmą produkcyjną, z naszą firmą ochroniarską, tak? Trochę w zeszłym roku, co mam nadzieję było widać, festiwal został przebudowany, strefy gastronomiczne zmieniły swoje miejsca, został uporządkowany, zrobiliśmy więcej miejsca dla fanów i dla ludzi i no dzięki temu udało nam się wpuścić trochę więcej osób. Czyli ile było w zeszłym roku? W zeszłym roku było w sumie 30 tysięcy osób każdego dnia. To jest naprawdę fenomen. Sprzedać, moim zdaniem to są 3 lata z rzędu, kiedy wyprzedajecie ten... Myślę, że więcej. Myślę, że więcej. Nie pamiętam, ponieważ mi się już też niektóre, to znaczy mi się kolejne edycje zaczynają zlewać, więc trudno mi sobie przypomnieć, kto kiedy grał. Poprzednią edycję jeszcze całkiem nieźle pamiętam, natomiast 2-3 w tył już zaczynają się zlewać. Mhm. Przejdziemy zaraz do Malibu State i do tej płyty, jak na tę chwilę najmłodszej. Chcę jeszcze powiedzieć o tym, jaki prezent zrobiliście. No, mnie osobiście naprawdę zapraszając Underworldów. To było coś tak, to było coś tak fantastycznego. Ja wrócę do tego, co mówiłem na początku, jak my robimy festiwal, czyli robimy sobie tego Excela i ten szkic festiwalu i ten Underworld pojawiał się w tym zestawieniu od wielu, wielu lat. I wiele razy próbowaliśmy ściągnąć Underworld na nasz festiwal, w końcu się udało. Ciekawa anegdota jest też, że wtedy pojawiła się nowa płyta Rosin Murphy, która też była gdzieś tam na naszej liście. Oba, że tak powiem, nazwiska są duże, jak na elektronikę. I zazwyczaj staramy się ściągać jednego takiego dużego artystę. To wiąże się z budżetem, którym dysponujemy, nie chcemy przesadzać z cenami biletów. A tutaj mieliśmy taką sytuację, że rozmawiałem z oboma artystami i nagle potwierdził jeden. No to wiadomo, że trzeba drugiego odwołać, po czym 3 minuty później potwierdził drugi od zupełnie innego agenta. Mówię, co teraz? No trudno, robimy. Co pokazało, że no, że warto, no bo to, takie szaleństwo czasem wykonać, bo i publiczność była zachwycona, no i festiwal wyprzedany. Absolutnie jest to fenomenalna sprawa. Mówiliśmy o Malibu State, spróbujmy jednego kruciaka, który nosi tytuł Haum. Malibu State, Home, które myślę fajnie się nam z klei z Migration Bonobo, ale to na koniec wizyty Leona, który jest dziś Państwa i moim gościem. Leona dzisiaj będzie można usłyszeć w klubie, tak? Tak, dzisiaj gram na Jasnej 1. Stąd od razu? Stąd od razu, tak jest. Okej. Super anegdota powiedziałeś przed chwilą o Underworldach i o ludziach, którzy z nimi przyjechali. Znaczy to jest, można to podsumować tak, że elektronika nie zna wieku i to pod każdym względem, nie tylko jeżeli chodzi o słuchanie i muzyki i tańczenie do niej, można w każdym wieku, ale też pracować można w każdym wieku, bo to było widać po ekipie Underworld. Sami panowie z Underworld są już słusznego wieku, natomiast ekipa, która z nimi przyjechała, była również słusznego wieku, co najmniej panowie w ich wieku, widać, że się znają co najmniej od kilkunastu, jeżeli nie od kilkudziesięciu lat. I szybkość, z jaką panowie pracowali, naprawdę wprawiała w osłupienie całą naszą obsługę. Niektórych panów, 2-3 razy młodszych od tych, którzy obsługiwali Underworld. I ja czegoś takiego nie widziałem i robili to z uśmiechem na twarzy, a u nas wszyscy patrzyli i też uśmiechali się pod nosem i im starali się pomóc, ale tam żadnej pomocy nie trzeba było. Trzeba było uciekać i robić miejsce jak najszybciej, żeby panowie wykonywali swoją pracę. Kapitalne. Zresztą Hajd też jak ma dzień, to potrafi na scenie tak dać czadu, że... Dynamit. Tak, że no, młodzi przy nim czasem nie dają rady. Dużo artystów działających w przestrzeni techno pojawi się w tym roku. No tak, no nie mówiliśmy jeszcze o takich artystach, których już ogłosiliśmy, jak Ben Clock, Louis Fauci, czy kto tam jeszcze był, Tommy for Seven, oczywiście, no i to są przedstawiciele techno, przedstawiciele dużych labeli, znanych labeli, tak, Ben Clock oczywiście ma swoją wytwórnię Clockworks, znany jest również z wytwórni Ostgut, to związany jest z klubem Berghain, no w ogóle, że tak można powiedzieć, światowej sławy DJ. No, poza tym jest Tommy, który wystartował ze swoim labelem, też robi doskonałą robotę. No i Louis, który jest przedstawicielem Paul Group. Dobrze się to wszystko zapowiada. Ciekaw jestem, zanim rozpocznie się festiwal, to jak wcześniej ty tam jedziesz? Do Płocka. Jak to wygląda? Ja nie muszę. Moja praca jednak polega głównie na pracy przy komputerze. Za całą produkcję jakby odpowiada Piotr, który jest szefem festiwalu. On tam spędza rzeczywiście tygodnie przed rozpoczęciem festiwalu na produkcji i odpowiada za to, żeby miasteczko festiwalowe stanęło na czas. Natomiast ja nie, ja odpowiadam po procesie bookingowym już za logistykę. Tutaj jest dużo po prostu planowania, koordynowania i no, przygotowania tak naprawdę całego planu logistycznego. Mamy do przewiezienia przecież około 200 artystów w ciągu weekendu. To samo w sobie jest dość trudnym zadaniem zaplanowanie tego. To prawda, nie myśli się o tym, ja o tym nie myślę nigdy, ale to rzeczywiście kawał roboty na przykład takiej. Zastanawiam mnie jeszcze, chcę spytać o najbardziej wyśrubowany rider. Coś takiego, znaczy, z czym miałeś problem? Problemu nie mamy nigdy. Nasza ekipa jest naprawdę i firmy, z którymi współpracujemy przy produkcji, są to naprawdę firmy o wysokim stopniu profesjonalności i nie zdarzyło nam się, żebyśmy mieli jakiś problem z jakimś riderem. Wręcz odwrotnie, jesteśmy z reguły bardzo mocno chwaleni od strony technicznej przez artystów, którzy są bardzo zadowoleni. Bardzo szczegółowe i duże ridery ma na przykład Richie Hawtin, który znany jest z tego, że jest detalistą, jeżeli chodzi o sprawy techniczne, i kiedy grał u nas ze swoim projektem Plastic Man Live, to był dość duży projekt, dość skomplikowany, jeżeli chodzi o produkcję. Jego rider miał około 40 bądź 50 stron i bynajmniej nie były to kwestie dotyczące koloru tęczników lub napojów, jakie mają się znaleźć u niego w jego dressing roomie. Natomiast były to czyste sprawy techniczne. A takie dziwactwa się pojawiają właśnie, jak na przykład kolor ręczników? Trochę cię za język chcę pociągnąć. No tak, pojawiają się. Pojawiają się, ale nie ma ekstrawagancji znanych z u gwiazd pop, tak. No, raczej są to standardowe sprawy. Pojawiają się jakieś szczególne wymagania, na przykład jeżeli na przykład żywność halal, tak, jakieś posiłki wegańskie, różnego typu specjalne napoje, tak. Ale nic powiedziałbym specjalnego, z czym są duże problemy, żeby to spełnić, tak. Też to rozumiem, że artyści czasami są w trasie. I są w trasie poza domem non-stop, rzadko kiedy bywają, więc też chcą jak najlepiej się przygotować do występu bez żadnych stresów, zjeść, nawodnić się, wypić to, co lubią i dać dobry koncert, więc tutaj nie ma jakichś takich nieprawdopodobnych historii, złotych tronów i tak dalej. Jak w przypadku na przykład właśnie gwiazd rocka. Czy Audio River to jest taka marka, która otwiera drzwi? To znaczy, jeśli masz pomysł, macie pomysł na to, żeby kogoś zaprosić, to wasza marka pomaga bardzo w tym, żeby ściągnąć i skusić artystę, czy chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze? Nie. A pieniądze, jakby pieniądze są zapewne ważną częścią tego biznesu, ale nie są najważniejsze i artyści mogą wybierać, gdzie chcą grać. I naprawdę oni wybierają, gdzie chcą grać. Nie starają się dopasowywać siebie do line-upu, starają się dopasowywać siebie do sceny. Musimy wiedzieć, że w ten weekend, co jest Audio River, na pewno na świecie odbywa się kilkadziesiąt innych festiwali, nie wspominając o pojedynczych imprezach klubowych czy innych wydarzeniach koncertowych. W związku z tym marka wydarzenia jest ważna i Audio River po tych 12 latach naprawdę wyrobi o sobie markę. Jesteśmy znani w kręgu muzyki, którą gramy oczywiście, tak? Nie zapraszam artystów stricte popowych bądź stricte rockowych, bo tam ani nie jesteśmy takim festiwalem, ani nie jesteśmy takim wydarzeniem. I myślę, że tam wśród tych agentów i tych artystów jesteśmy anonimowi, natomiast w elektronice na pewno jesteśmy rozpoznawalni. Bardzo Ci dziękuję za przybycie do studia. Państwa już gościem był Leon, którego będzie można usłyszeć, jak rozumiem, za kilkadziesiąt minut w klubie Jasna 1 w Warszawie. Mam również nadzieję, że się zobaczymy jeszcze tutaj w trójkowym studiu. Bardzo chętnie jest.